świecie, w oczach twych staje nowy dzień. Zobacz, jaki to szczęśliwy traf, największy dar swój w sercu masz. Dzieło skończyć nadszedł czas, twoja wiara to twój skarb. Kiedy zechcesz, to dosięgniesz gwiazd. Teraz twój największy test, nie zapomnij, co już wiesz. Twój cel to najlepszym być, osiągniesz swojej drogi szczyt. W twych marzeniach od kołyski plan twój w myślach twoich tkwi. Osiągnąć cel i przemierzyć szlak, przeznaczeniem twym ulecieć hen do gwiazd. Możesz wszystko, czego tylko chcesz. Możesz wszystko, czego tylko chcesz. Rozbij skrzydła, w górę wzleć. Możesz wszystko, jeśli tylko bardzo chcesz. By cel osiągnąć, naprzód iść. Drogę serce wskaże ci. Marzenia twe, twój największy skarb. Przeznaczeniem twym ulecieć hen do gwiazd. Możesz wszystko, czego tylko chcesz. Możesz wszystko, czego